Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 1 Ekim Salı. Yıl 2024. Ay 10. Gün 275. Hızır 149. 1446 Hicri Rebiülevvel 28. 1440 Rumi Eylül 18. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu 1949. Günün tarihi 144 yıl önce bugün 1 Ekim 1880'de dünyanın ilk elektrik fabrikası Thomas Edison tarafından açıldı. 68 yıl önce bugün 1 Ekim 1956'da yazar ve edebiyatçı Eflatun Cem Güney Andersen Masal Ödülünü kazandı. Ödülü Danimarka'da Andersen Kurumu vermişti. Günün malumatı Ekim ayı. Bu ayın eski ismi Teşrin-i Evvel'di. 1945 yılında çıkan bir kanunla bazı ayların isimlerinde değişiklik oldu. Bu aya Ekim ayı dendi. Bu ay senenin içli bir ayıdır. Ağaçların yaprakları ve kırlardaki otlar sararıp solmaya başlar. Kuşlar ve böcekler yavaş yavaş birer tarafa çekildikleri için sesleri pek duyulmaz. Dünya Yaşlılar Günü. Bugün Dünya Yaşlılar Günü'dür. Yaşlılarıyla sevgi, saygı ile ilgilenen toplumlar medeniyet yolunda önemli bir mesafe kat etmiş sayılırlar. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisi bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, hepinize günaydın derken açılış parçamızı gene Chris Christopherson'dan yaptık. Chris Christopherson 88 yaşında hayata dün veda etmişti. Açılışta belirtmiştik onları da. Dünyanın en önemli Rönesans adamı dedikleri kişilerden bir tanesi Chris Christopherson. Hem şarkıcı hem oyuncu, aktivist, askerlikte de pilotluk yapmış durumda. Rhodes Üniversitesi'nde şeyi var, bayağı bilimsel çalışmaları da yürütmüş ve gelmiş geçmiş en büyük şarkı yazarlarından bir tanesi. 88 yaşında dün hayata veda ettiğini söylemiştik. Çok böyle hüzün, azap ve özlem şarkıları yapıyor. Kendi sesini de üstelik böyle havlayan bir kurbağaya benzetiyor. Ona rağmen de en büyük gücü, kalbi olan insanlardan bir tanesiydi. Hem tarım işçilerini, hem barış aktivistlerini, hem siyasi tutukluları, hem Nikaragua ve diğer özgürlük mücadelelerini tamamen destekleyen çok önemli bir simaydı. Kendisinin 3. Dünya Savaşı diye bir şarkısını seçerek başladık açılışta. Daha da çok çalmayı düşünüyoruz Christopher'ın şarkılarından. Şarkının sözlerinde de şöyle diyor: genç erkeklerin yeni vizyonları, yaşlı erkeklerin kendi bencil rüyalarını yerle bir ediyor ve onlar da yaşlılarda paralarıyla ve makineleriyle bu gençlerin ruhunu ezmeye çalışıyorlar. Buna da komünistlik diyorlar bütün bu yapılanlara. Çünkü ne 3. Dünya Savaşı'nın olduğu bir yerde bunun ne anlama geldiğini falan bilmiyorlar. Zenginler zengin olmaya devam ediyor ve haklı olmaktan çok daha fazla hatalı davranmaya devam ediyorlar. Yoksullar da bütün gece ordularının kurbanı olmaya devam ediyor. Hiçbir zaman 3. Dünya Savaşı'nda onların hiçbir değer taşımadığı bir duruma, sadece beyazların geçerli olduğu bir şeyden bahsediyoruz, dönemden. Ve bütün kurallar çiğneniyor. Pis, kirli savaşçılar, yalanlar saçıp duruyorlar etrafa. Gizli fonlarla insanları öldürmekte kullanılıyor gizli fonlar ve bütün bu campesino hareketi ne bastıramıyorlar paralarıyla ve silahlarıyla. Çünkü onlar isyancılar, gelecekleri için uğraşıyorlar ve özgürlüğü sağlamak için ve oğulları, çocukları 3. Dünya Savaşı'ndan kurtulabilsin diye uğraşıyorlar diye giden sözleri olan bir şarkı var. Güne bu kadar uygun olduğunu ancak şarkıyı çaldıktan sonra bir kez daha fark etme imkanı buluyoruz. Kendisi de zaten şöyle bir şey demişti: ben Nikaragua'da Sandinistalarla beraberdim diyor Christopherson. Leonard Peltier'i, yani yerli 50 yıldan beri hapiste olan yerli aktivist, suçsuz yere hapiste yatan Leonard Peltier'i savundum. Mumya Abu Cemal'i savundum, siyahların United Farm Workers, Birleşik Çiftçi Hareketi'ni savundum. Uzun zamandan beri bir radikal olarak hayata devam ettim demişti bir keresinde Christopherson. Galiba çok kötü oldu diyor, çünkü eğer sağcı bir ensesi kalın bir sağcı olsaydım çok daha iyi piyasada pazarlayabilirdim kendimi. Ama şu da var diyor: ben bu işlerin içine girdim, şarkıcılığa, şairliğe, yazarlığa, şunun için girdim, gerçekleri söylemek için girdim demişti. Ona bir kez daha günaydın diyerek başladık. Şimdi bir özetleyelim durumu. Tam da şarkılarda da demin Christopherson'ın şarkısında da olduğu gibi tam bir kargaşa, kaos ve savaş durumu içindeyiz. İsrail, Lübnan'a resmen kara harekatı başlattı. Sınırlı, yerel ve hedefli. Ne demekse bu. Onun adı da Kuzey Okları Harekatı olacakmış. Gazze ve diğer alanlardaki mücadeleye paralel olarak devam edecekmiş. Kuzey Okları Harekatı dünyayı sarmaya doğru gidiyor. Böyle Suriye'yi de vurdu aynı Suriye'yi zamanda. de vurdu. Evet, onu da söylemek lazım. Suriye'yi de vurdu. Sınırlı hedefli ne demekse Kuzey Okları Harekatı başlattığını. Güney Lübnan'a yoğun topçu ateşi var. Lübnan ordusu sınırdan 5 kilometre içeriye çekildi. Aynı zamanda Suriye'yi de vurdular. Netanyahu'dan da İran halkına, rejiminiz sizi uçuruma yaklaştırıyor, Orta Doğu'da İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur diye bir tehdit gönderdi. Şam'da peş peşe patlamalar, senin de dediğin gibi Özdeş. Ve İsrail'in saldırısında Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in öldüğü de duyurulmuş. Resmi haber ajansı Sana'nın yerel saatle 2:51'de geçtiği haberde "hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflerine karşı koyuyor" diye ifadeler var. Ortam bu şekilde. İsrail'den Lübnan'da yıkım ve katliam var. 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği, yani nüfusun 5,5'ta biri. Türkiye'de Türkiye nüfusuyla kıyaslayacak olursak 17-18 milyon kişinin yerinden yurdundan olması beklenirdi bu oranlamayla Türkiye'de. 100 bini de Suriye'ye geçmiş. İşte böyle bir gidişattan bahsediyoruz. Bunun dışında şeyle ilgili çok karmaşık bir durum var. Fosil yakıtların iklim değişikliğini tamamen bunun medyada hiç yer almadığını belirtebiliriz. Helen kasırgasından mı? Facia artık boyutunu aldı. Ölümler ve yıkım iklim krizinin artık bir pazarlık konusu olmadığını yazıyor Bill McKibben'da. Yani feci bir köşeye girdik diyor. Bütün bu resimler, yüzen arabalar ne anlama geliyor? Bunu anlamak lazım. Artık böyle pazarlıklar yapıp sen şunu al ben de bundan bu kadar vazgeçeyim, anlaşmalar yapalım zamanı geçti, süre bitti diyor. Yani bu şimdi Apalaçya bölgesinde devam etmekte olan korkunç yıkımı anlamak istiyorsanız ve 21. yüzyılı anlamak istiyorsanız bir şeyi hatırlamanız gerekir diyor son yazısında Bill McKibben, aktivist ve uzun yıllardan beri yazarlık ve aktivistlik yapıyor bu konuda, en eskilerinden biri. Bir şeyi hatırlamanız gerekir. Hiç unutmadan, sıcak hava çok daha fazla, soğuk havadan çok daha fazla su buharı barındırır. Bu da her şeyi değiştirir, alt üst eder, görüldüğü gibi şekilde diyor. Çok ayrıntılı bir yazısı var. Ondan da bahsetmeye çalışacağız. Ve bilim insanı Peter Kalmus da Democracy Now!'da bizim de yayınladığımız, bu sabah yayınladığımız bir söyleşisinde kendisine fosil yakıtlı iklim değişikliği Helen kasırgasında tamamen medyada kendine yer bulamadı diyor. Yok böyle bir şey diyor yani. Gezegen tamamen ısınıyor. Geri dönüşsüz bir şekilde ısınıyor. Fosil yakıt endüstrisi tarafından ısıtılıyor ve bunu söylemenin, endüstri dememin sebebi de özellikle fosil yakıtlar dememin sebebi, çünkü endüstri sistematik olarak, sistemli bir şekilde yarım yüzyıldan beri neredeyse yalan söylüyor ve eylemleri engelliyor. 10 yıllar üst üste ve bunu açıkça da söylediler. Kongrenin önünde yalan yere yemin ettiler ve açıkça da söylemiş oldular. Aslında biz sistematik olarak her türlü eylemi engelleyeceğiz diye söylediler ve bu da çok daha kötüye gidecek, gezegen ısınmaya devam edecek. Her geçen gün biraz daha sıcak oluyor diye bir durum var. Evet, yani Orta Doğu'daki korkunç katastrofun üzerinde de konuşmaya devam edeceğiz. Ve şimdi hala Netanyahu'nun İran'la da savaş istemediğini söylemesine rağmen asıl istediğini söyleyen İran uzmanı Trita Parsi ile de yapılmış bir konuşmaya da belki fırsat bulursak yer verebileceğiz. Ve sonuçta Türkiye'den de haberlere bakacak olursak özet olarak neyi verebiliriz? Türkiye'de küresel bölüşüm kavgası derinleşiyor diye Bekir Ağırdır'ın bir yazısı var. Gazete Oksijen'de yayınlandı. Küresel bölüşüm kavgası sıcak savaşlara dönüşmüş durumda. Ancak bu sıcak çatışmalar henüz bir dünya savaşı ya da nükleer savaşa dönüşmeden daha çok bölgesel düzeyde sürecek gibi görünüyor. Çünkü şimdilik Amerika Birleşik Devletleri karşısında Rusya ve İran'ın askeri gücü ve kapasitesi çok sınırlı. Ama daha çok bölgesel düzeyde sürecek. Çok geride çünkü kapasite. Avrupa Birliği ve Avrupa'da şimdilik Amerika'nın siyasal, ekonomik, teknolojik ve askeri egemenliğini kabullenmiş durumda. Amerika asker de göndermiş, değil mi, bölgeye yeni? Tabii. Ve İsrail'in Türkiye, güvenliği için. Daha doğrusu bölgenin güvenliği için demiş. evet, bölgenin güvenliği için demiş. Bir sürü tank, tüfek, top tüfek ve drone göndermiş durumda. Öte yandan da Türkiye'de Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç, Sinan'ın öldürülmeden önce Devlet Bahçeli'ye bir dosya verdiğini, o dosyada ne verdiğini de Bahçeli'nin açıklaması gerekir diyor. Dosyanın içeriğini biliyorum diye aslında bayağı ses getirecek çok önemli bir açıklama da yapmış durumda. Bu arada Türkiye'de bir de AKP Adana Milletvekili Ahmet Zembilci'nin oğlu uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanmış ve kendisi 20 kilogram skank denen madde ele geçirilmiş. Aracın ise kime ait olduğu, babası milletvekili Zembilci adına kayıtlı olduğu öğrenilmiş. Yani resmi kayıtlı araçla uyuşturucu ticareti yapılıyor. Bu da Deutsche Welle Türkçe'nin haberiydi. İşte bunları elden geldiğince konuşmaya çalışacağız ama şimdi tarihte bugüne göz atalım. 1936 yılında bugün faşist general Franco İspanya Milliyetçi Hükümeti'nin başına geçiyor. İspanya İç Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Madrid'e kadar ilerleyen milliyetçi güçler burada durduruluyorlar. Bunun üzerine kente düzenleyecekleri son saldırıyı yönetmesi ve gerekli hazırlıkları yapması için bir başkomutan seçmeye karar veriyorlar. Yeni Milliyetçi Hükümet'in başkanlığına 1 Ekim 1936'da Nazilerin iktidarda bulunduğu Almanya ile faşist yönetimin altındaki İtalya'dan da yardım sağlayabileceği anlaşılan General Franco getiriliyor. Evet, 2020'de bugünse Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego Loyal futbol takımı oyuncuları homofobik hakarete maruz kalan açık eşcinsel oyuncu arkadaşları Colin Martin'le dayanışma için greve gidiyorlar ve sahayı terk ediyorlar. Martin'in rakip Phoenix Rising oyuncusu tarafından kendisine söylenen homofobik bir hakareti bağırarak tekrarlamasının ardından hakem Martin'e kırmızı kart göstermiş. Oyuncular da Martin'in hakarete karşılık verdiğini açıkladıktan sonra kırmızı kart kararı iptal edilmiş. Ama San Diego Loyal oyuncuları homofobik Phoenix oyuncusunun ya oyundan atılmasını ya da karşı takımın oyuncu değişikliğine giderek onu sahadan almasını istiyorlar. Hakem de Phoenix takımı bunu yapmayı reddedince oyuncular greve gidiyor ve sahayı terk ediyorlar. Oyuncularına sahip çıkan takım daha sonra Twitter hesabından da şu açıklamayı yapıyor. Bu 4 sene önce bugün meydana gelen bir olay. Phoenix Rising'in bir üyesi Colin Martin'e yönelik homofobik bir hakarette bulundu. Buna karşılık olarak protesto amacıyla sahayı terk etmeye karar verdik. Üstelik grevden önce San Diego 3-1 öndeydi. Ancak sahayı terk etmesi nedeniyle resmi olarak maçı kaybetmiş sayıldılar ve playoff'a ulaşma şanslarını da kaybettiler diye bir açıklama yapmış. Yani ilkelerin çıkarlardan, menfaatlerden üstün geldiği ilginç durumlardan bir tanesi, ilkeli durumlardan, etik durumlardan bir tanesi olduğunu da söyleyebiliriz, öyle değil mi? Kesinlikle. Yani özellikle futbolda çok nadiren Evet. karşılaşılan durumlardan bir tanesi. Evet, bir vurdulu kırdılı biraz erkek Evet. oyunların en sert erkek oyunlarından bir tanesinde böyle bir şey yapılması bayağı ilgi çekici geliyor. Evet, şimdi savaş durumlarına dönelim. Öncelik iklim de tabii son derece büyük bir kırım durumunu almış durumda iklim yıkımı, ama şu aciliyet açısından öncelikle tekrar şeye dönmeliyiz diye düşündüm. Ve İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına başladığına tekrar başlayabiliriz. Duvar gazetesinde, gazete Duvar'da Lübnan'ı ara vermeksizin bombalayan İsrail ordusunun kara operasyonu ve işgal için harekete geçtiğini bildiriyor. Anadolu Ajansı'ndan aktarmışlar. İsrail askeri araçları kara saldırıları çerçevesinde Lübnan sınırına hareket etmeye başlamışlar. Ve görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre İsrail ordusunun topçu atışlarıyla vurmaya başladı. Affedersiniz. Lübnan'ın güneyindeki El-Bezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel El Kamp beldesi yönünde hareket eden askeri araç sesleri duyuluyor. Çok sayıda askeri araç uğultusunu duyduklarını anlatıyorlar. Korkunç bir gürültü, uğultu bu. Dehşetengiz bir şey. İsrail topçularının da El-Vezzani sınır bölgesine vurduğunu ifade ediyorlar. Lübnan ordusu da sınırdaki yerleşim birimlerini askeri yasak bölge ilan etmiş ve girişi yasaklamış. Ama bunun ardından Lübnan ordusu da İsrail sınırına yakın noktalardaki pozisyonlarını bırakarak sınırdan birkaç kilometre, yaklaşık 5 kilometre kadar geriye çekilmiş. Bu da son derece vahim ve ciddi bir durumu işaret ediyor, öyle değil mi? Askerlik meselelerinden çok anlamamakla beraber bayağı sınır bölgesinin gerilemesi, geri çekilmesiyle terk edilmesi, saldırganlara bir durumu var. Konuyla ilgili olarak Lübnanlı makamlardan da henüz bir açıklama gelmemiş. Ne yapacağız bu durumu? Aslında şöyle bir açıklaması vardı. Lübnan Başbakanı Litani açıklama yapmıştı. Ülkenin güneyinde Hizbullah'ın çekilmesine yönelik Birleşmiş Milletler kararını uygularız diyor. Bu aslında Lübnan hükümetinin bir ordusu tabii var ama Hizbullah'ın çok çok daha güçlü olduğu uzun zamandan beri söyleniyordu ve dünkü kara harekatı başlamadan önce 1 milyon kişi Lübnan'ın güneyinden, zaten 5,5 milyonluk bir nüfusu var, 1 milyon kadar kişi kuzeye doğru göç etmişti. 100 bin kişi Suriye'ye gitti deniyordu ki bunların da ciddi bir kısmı aslında Suriye'de iç savaş çıktıktan sonra kaçarak gelenler, onların önemli bir kısmı geri döndü Suriye'ye deniyordu. Bir nüfus hareketliliği varken şimdi İsrail saldırı başlatmış. Şöyle geçiyor artı gerçekteki haberde. 2006'da Hizbullah'la İsrail arasında bir aylık savaşı sona erdiren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1701 sayılı karar, İsrail'in Güney Lübnan'dan tamamen çekilmesine koşut olarak Lübnan ordusunun ve Birleşmiş Milletler barış güçlerinin Litani Nehri'nin güneyindeki tek silahlı güç olmasını talep ediyor denmiş. Ancak İsrail savaşta yenik duruma düştüğünden Hizbullah Litani Nehri'nin güneyinde kalmak için bugüne kadar direnmişti deniyor. Şimdi Lübnan Başbakanı diyor ki biz buraya İsrail saldırıyı durdursun. Biz buraya geri girip Lübnan Başbakanı Necip Mikati, bu arada ben az evvel Litani diye başbakan dedim ama nehrin adı o. Evet. Mikati Başbakan, biz Gati. burayı kontrol altına alabiliriz demiş. Bir yol bulmaya çalışıyor anladığımız kadarıyla. İsrail'in işgal edip orada kalmaması için. Ama İsrail'in duracağı pek yok Yok, evet, anladığımız kadarıyla. zaten İran halkına da bir Netanyahu açıklama yapmış, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Adeta halkı yönetime karşı kışkırtıcı ifadeler kullanmış. T24'te var bu da. Rejiminiz sizi uçuruma yaklaştırıyor demiş. Orta Doğu'da İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur diyor. Anadolu Ajansı'nda da yer alan bir haber bu. İran halkına yönelik görüntülü mesajında, bu tarihi anda size, yani İran halkına aracılar olmadan doğrudan seslenmek istiyorum. Ey asil Fars halkı, rejiminiz sizi her geçen an uçuruma daha da yaklaştırıyor diye bir ifade kullanmış ve resmen isyana teşvik etmiş. İsrail her zaman İran halkıyla dayanışma içindedir demiş. İran nihayet özgür olduğunda, ki o an insanların düşündüğünden çok daha erken gelecek, her şey farklı olacak. İki kadim halkımız, yani en eski halklardan bahsediyor, Yahudi halkı ve Pers halkı nihayet barış içinde olacak. İki ülkemiz, İsrail ve İran, barış içinde olacak. O gün geldiğinde rejimin beş kıtada kurduğu terör ağı iflas edecek ve parçalanacak demiş. Orta Doğu'da İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur. Halkımızı korumak, ülkemizi korumak için gitmeyeceğimiz yer yoktur tehdidinde de bulunmuş. Çok Suriye'de hava saldırısı düzenlediğini de söylemiştik aynı zamanda. O konuda bir uyarıda bulunmuş mu bilmiyorum. Şam'da peş peşe patlamalar duyuluyor. Artı gerçekte var bu haberde. Suriye medyası, Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in öldüğünü de duyurmuş işte. Daha önce de söyledik bunu. Mezze'deki saldırı sonucu yangın çıktı ki kaydedilmiş. İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama var mı diye baktık. Yoktu, göremedim ben. İsrail'in hedef aldığı belirtilen Mezze bölgesinde İran'ın Şam Büyükelçiliği de yer alıyormuş. İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da şaka gibi, 1 Nisan şakası gibi hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ikisi general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. Son derece yıkım ve katliamla dolu bölgemizde ve giderek artan bir durumdan bahsediyoruz. Gene Democracy Now!'da İsrailli önde gelen gazeteci ve yazar Gideon Levy ile yapılan mülakatta da İsrail'in barbarca sevinci, neşesi Nasrallah'ın katledilmesinden sonra İsrail toplumu için yeni bir düşük seviyenin belirlendiğini söylüyor. Ve bir tek örnek vermiş, onu söyleyip araya geçelim. Tel Aviv'den yapıyor bu konuşmayı Democracy Now!'la. Bir tane örnek verirsem diyor, İsrail televizyonunun en önemli kanallarından, önde gelen kanallarından birisinde bir canlı yayında sunucu çikolata dağıtmaya başlamış. Hiç çok çikolata ikram etmiş etrafa, Nasrallah'ın öldürülmesi haberi üzerine. Kutlamış. Bir kutlamış yani. Buradaki ruh bu diyor. İsrail'deki ruh, Gideon Levy, İsrailli gazeteci. Başka önemli bir köşe yazarı da, önde gelen köşe yazarlarından biri de şeyi, Nasrallah'ı, Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ı bir böcek gibi ezdik demiş. Yayında söylemiş bunu. Bir kertenkele gibi ezdik demiş daha doğrusu. Ve bu atmosfer buysa, bu zihin akışı buysa, Zeitgeist buysa diyor, yani zamanın ruhu buysa, o zaman çok zor olacak bazı şeyleri değiştirmek. Çünkü giderek batıyoruz, daha da aşağı, daha da aşağı, daha da dibe vuruyoruz diyor. Ve bir tek şeye inanıyoruz aslında. O da öldürmeye, her şeyi öldürmeye, herkesi ve yıkmaya demiş. Böyle de bir konuşması var Gideon Levin. Şimdi ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi ve devam ediyor. Saat 8.30, 3 hatta 4 dakika geçerken tekrar beraber olduk. Korkunç yıkım ve katliam haberleri, göç, zorunlu yer değiştirmeler, yerinden yurdundan olmalarla devam ediyor. Yani bir de şimdi şeyden bahsedelim biraz da. Bu iklim meselelerinde yangınlar da var, değil mi? Özellikle vahim bir gelişmede Yunanistan'da sonbahar yangınları var. Belki oradan başlayabiliriz bu Evet, konuşmayı. bu iklim değişiminin etkilerini daha hemen Eylül ayının sonunda radikal bir şekilde görebiliyoruz. Bu az evvel siz de bahsetmiştiniz. Çok yüksek sıcaklıklarla okyanuslar geçiyordu. Bunun sebep olduğu büyük kasırgalar, aşırı yağışlar ve tabii ki aynı zamanda sıcakların sebep olduğu yangınlar vardı. Bunların her biri devam ediyor. Böyle üç haber arka arkaya verecek olursak Yunanistan'da Mora bölgesinde orman yangınları, sonbahar yangınları deniyor. Çıkmış en az 2 kişi yaşamını yitirmiş durumda. Sadece bu yaz bölümdeki Yunanistan tarihinin en sıcak yazı olduğu söyleniyordu. 4500'den fazla orman yangını çıkmış ve Haziran-Temmuz ayları Yunanistan'da kaydedilen en sıcak yaz ayları olmuştu deniyor. Bu sırada bu aşırı buharlaşmanın sonucu olarak sert seller de vuruyor. Bu da Nepal'de en son mesela heyelanlara sebep olmuştu. Dün ölü sayısını vermiştik ama her gün maalesef artıyor. 193'e yükselmiş Nepal'de ölenlerin sayısı. Aynı şekilde Florida'yı vurup oradan 3 ya da hatta 4 eyalete kadar bu eyaleti etkisi altına alan Helen kasırgasında da ölü sayısı hızla artmış. Yine dün akşam saatlerinde 95 diye geçiyordu. Ancak sabah saatlerinde baktık, Guardian gazetesinde 120'yi geçtiğinden bahsediyor ölü sayısının. Evet, Nepal'deki sellerde 200'e dayandı şey kayıp sayısı. Onlarca kişinin de hala kayıp olduğu, yani bunlar sonu gelecekmiş gibi gözükmüyor hiçbir şekilde. Ve bütün bilim insanlarının ve bu konuyla ilgili az sayıda da olsa önemli yazarların ısrarla yıllardan beri söyledikleri gibi bu durmayacak, geri dönüşü olmayan bir yola doğru gittikçe hızlanan bir şekilde gidiyoruz yani. Mesela ben şeyi de anlamakta güçlük çekiyorum. Bu Yeşil Gazete'de de çıkan haberde Yunanistan'daki sonbahar yangınlarında 2 kişinin ölmesine yol açan ve bir düzine köyün de tahliye edilmesine, çok ciddi bir şey yani. Ve yangını büyük ölçüde kontrol altına almayı başardığını söylüyor itfaiye teşkilatı. Ne demek büyük ölçüde kontrol? Yani ya kontrol edilir ya da edilmez. Büyük ölçüsü mü, onun ölçüsü mü oluyor? Kontrol kavramının ölçüsü var mı yani? Nepal'deki seller filan gerçekten inanılır gibi değil. Ve Helene kasırgasında yani küçük çocukların üzerine düşen ağaçlardan tutun da her türlü yollarda arabalarında boğulan insanların da dahil 95 kişinin öldüğü haberi var Florida'da ve iklim değişikliğiyle ilgili tesisat yapılamıyor. Kaldırıldı şeyler çünkü orada. Florida valisi tarafından bizzat bahsedilmeyecek iklim değişikliğinden. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Daha önce yeni bir fırtınanın da yolda olduğu söyleniyor Evet. ayrıca. Değil mi? Çok Evet. çok tuhaf yani. Daha Zaten önce Helen fırtınası için, kasırgası için Meksika Körfezi'nde 10 yıllardır yaşanan en büyük fırtınalardan bir tanesi deniyordu. Bu ACCU Weather tarafından açıklanmış. Bu yıl Amerika'da görülen en güçlü kasırga ama son birkaç 10 yıldır görülen de en büyüklerinden bir tanesiymiş. 225 kilometre hıza kadar çıkıyor bir aşamada. Ve şu anda toplamda 120'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. 600 kayıp ihbarı var deniyor üstelik. üstelik değil mi? Evet, yani o kayıpların da bulunabileceği konusunda çok şüphemiz var yani resmen. Daha önce Debi kasırgasını hatırlatıyor haberlerde ve İdalya 2024'te Debi vardı. Ama birinci kategori kasırga olarak karaya ulaşmıştı. 2023'te de İdalya kasırgası dördüncü kategori kasırga olarak hızlı bir yoğunlaşmayla karaya varmıştı. Ama yani bilim insanları tamamen kasırgaların afet haline gelmesinde en temel nedenin şüphesiz iklim değişikliği olduğunu söylüyor işte. Ve çok daha büyük yıkıma yol açıyor. Daha güçlü bir şekilde karaya ulaşan fırtınaların büyük facialar var. Evin içinden götürülen insanların uçtuğunu anlatanlar var yani. Bir de son derece ilginç bir şey daha var. Küresel iklim değişikliği sebebiyle, küresel ısıtma diyelim, İsviçre-İtalya sınırı resmen değişiyor ve değiştiriliyormuş. Bu nasıl iş ya? Alplerdeki En büyük buzullar. sorunları bu olsun. İklim Ama ilk defa sınır değiştiğini görüyorum yani ülkeler arasında, savaş bunu dışında. geçen yıl da vermiştik Evet. aslında. O zaman gündeme geldi. Yalnız neden hani bu kadar önemli derseniz, ne olacak ki sınır, hani 1 metre oraya mı 1 metre buraya mı Evet. falan gibi bir şey. Öyle değil. Sınırın her iki tarafında da ekonomik çıkarlarına uygun bir biçimde yeniden belirlendi. Bu bir yıldır görüşmeler sürüyormuş. Gene eriyen buzulun altında ne var meselesi aslında. Bu iki Evet. devletin de derdi bu. Tamamen öyle. Fakat işte şeyin yazdığına dönecek olursak, Bill McKibben'ın yani ölüm ve yıkım Helen'den gelen kasırgadan, iklim krizinin artık bir herhangi bir pazarlık halinde olmadığını net olarak ortaya koyuyor diyor. Son derece feci bir köşeye sıkışmış durumdayız diyor Bill McKibben. Bütün bu yüzen araçların anlamı bu. Artık bir takım pazarlıklar, senin de biraz önce sözünü ettiğin gibi Özdeş, yani sınırda ekonomik çıkarlar, şu mudur, bu mudur, bunları yapacak, anlaşmalar yapacak yerimiz, zamanımız kalmış değil. Yani daha bu Apalaçya bölgesindeki fecaatin nasıl geliştiğini anlamak istiyorsanız, veya esas olarak 21. yüzyılın gelişmesini, nasıl gideceğini anlamak istiyorsanız, bir tek şeyi unutmayın: sıcak hava soğuk havadan çok daha fazla su buharı barındırır diyor. Ve Helen'in işte Meksika körfezinde, süper ısınmış bir Meksika körfezi içinde çılgın gibi dolanması, veya hem yağışların hem de rüzgarların hızlı şekilde yoğunlaşması, bu kısmı kolay anlamak. Çünkü şeyden kasırgalar güçlerini sudaki sıcaklıktan alırlar. Ve Jeff Masters gibi bir şey, bilim insanının şeyini veriyor, yorumuna yer veriyor Bill McKibben. Helen'in kareye düşmesiyle, vurmasıyla beraber Atlantik bölgesinde, kasırga bölgesinde kategori 4 ya da kategori 5, rekor bunlar. Kırıldı son 8 yıl içinde. 7'si Amerika Birleşik Devletleri'nin karasal bölgesine vurdu. Yani bu da şu demek: 7'sinin son 8 yıl içinde, 7'sinin bu böyle düşmesi, son 57 yıldaki kategori 4 ve kategori 5 kasırgalarıyla aynı sayıda. Aynı kıyaslama, yani 57 yılda olan sadece 2017 ile 2024 arasındaki 7 senede olmuş. Ama aynı zamanda çok daha büyük, inanılmaz su biriktiriyor içinde. Yani her 1 derecelik okyanus ısınmasına karşı su buharı %7 artıyormuş. Bu durumda da işte bütün dağlar, bayırlar filan böyle 1 metre 20 santimlik, 120 santimetrelik şeyle, Doppler ölçüsüne göre vuruluyormuş. Yani bu da bir, artık hiçbir yere sığınılacak hiçbir yer kalmadığını da gösteriyor. Her yeri vurduklarını gösterip örneklerini veriyor. Sonuç olarak bütün bu suyun bir yerden gelmesi lazım, aşırı buharın. Ve bu da bazı yerlerde artık göğe doğru kayboluyor suların. Ve bunlar da son derece tehlikeli. Gündelik hayatımızdaki kadar dramatik olmasa da, o zaman da şeyi çünkü hesap etmeliyiz diyor. Yani kuraklık nasıl artıyor, buna bakmamız çok kolay. Yeni bir kuraklık emojisi, ölü ağaç oluşan, onaylanmak üzereymiş. Yeni bir kuraklık emojisi. Sen de kullanacak mısın? Olur. Kullanırım. Neden kullanmayayım? Brezilya Başkanı Lula da Amazon'a geçen hafta ziyarette bulundu ve muazzam bir kuraklığı, bütün bölgeyi kasıp kavuran kuraklığı incelemek ve tedbir almak üzere. Yani ülkenin %60, dünyanın en büyük ülkeleri, yüz ölçümlerinden birine sahip ülkelerinden biri Brezilya, ülkenin %60'ı dumanla kaplanmış yangınlardan. Yani trajik bir şaka gibi verilen ölçümler, rakamlar. Yani Amazon yangınlarının büyük ölçüde işte buradan kar etmeyi düşünen bir takım insanların ve tarım yapmak isteyenlerin olduğu söyleniyordu. Ama şimdi bayağı şimdiye kadar hiç şeyden uzak, yani ormansızlaştırma, ağaç kesimlerinin filan aktif olarak yürütüldüğü yerlerden uzak yerlerde, hiç el değmemiş yerlerde de pek çok yangın çıkmakta oldu. Bu da durumun aslında iklimin değiştiğini gösterdiğini anlatıyor Bill McKibben. O sebeple olduğunu, öylesine kurak oluyor ki yağmur ormanları bile ateş alabiliyorlar, yanabiliyorlar yani. Bu çok acayip bir durum yani. Lula'nın yeni çevre bakanı da Manuela Andreoni yani şeyin Manuela Andreoni'nin New York Times'da yazdığı gibi Lula'nın yeni çevre bakanı Marina Silva, ki kendisini, Marina Silva'yı yıllarca biz de açık gazetede de takip etmiştik. Bayağı üstüne gitti bütün bu çetelerin, ama yetmedi ve belki de şimdi çok ciddi bir, Oxford Üniversitesi'nden bir araştırmacının söylediği gibi, Erika Berenguer'in söylediği gibi tuhaf gelecek ve inanılmaz gibi görünecek, ama belki de 2024 önümüzdeki gelecek yıllara göre en iyisi olacak diyor. İklim modelleri biyomun çok daha kurak olacağını, o yangınların, ormanların kuraklığının olacağını söylüyorlar. Yani sonuç olarak Trump'ın kazanmasına da değiniyor tabii. Sadece politikada meseleler, yani sadece büyük petrol şirketleri değil, bir New Mexico'nun valisi Martin Heinrich Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi'nin başı olacakmış. Batı Virginia'ya döndükten sonra Manchin, çünkü engelliyor, demokrat petrolcü bir Manchin vardı. Çok daha büyük doğal gazın vergilendirilmesine filan gidecekler diyor ve bu çok önemli, çünkü yani artık bir anlaşma yapılacak bir durum yok diyor. Trump kazanırsa zaten doğal gaz dedikleri LNG, sıvılaştırılmış projelerde onaylanırsa, o zaman bütün yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalar ölmüş olacak. Harris kazanır ve demokratlar da senatoda en az bir çoğunluk sağlayabilirlerse, o zaman çevrecilerin güneş ve rüzgar enerjisinden yenilenebilir enerjiyi inşa etmeleri daha kolay olacak diyor. O yüzden de işte büyük bir mücadelenin yürütüldüğünü anlatıyor Bill McKibben ve yazısını 30 Eylül tarihli yazısında, dünkü yazısında şöyle bitiriyor: feci bir köşeye sıkışmış vaziyetteyiz. Bütün bu yüzen araçların gerçekteki anlamı buna işaret ediyor. Artık bir saniyelik bile pazarlık zamanımız kalmadı, süre bitti ve anlaşmalara fizik bilimi pazarlık etme modunda değil, havasında değil. Her mücadele şimdiye kadar insanın kalbini koparacak kadar varoluşa ilişkin diye bitiyor. Çok ağır bir dil kullanmış ama maalesef durumunda böyle olduğunu söyleyebiliriz. Bu sırada Türkiye'de filan yeni barajlar yapıldığını da dün söylemiştik. Değil mi? Evet. Sadece barajlar yapılıyor değil, aynı zamanda İstanbul'da da barajların %40'ın altına düştüğü, bu arada dün haberi vardı. Bu kadar sıcak geçen bir yazdan sonra bakalım ne olacak yani bu su meselesi. Evet, tabii bir de buna kirlenme meselesini de ekleyelim. Tabii küresel iklim değişikliğiyle fevkalade bağlantısı var. Gazete Oksijen'de programcı dostumuz, arkadaşımız Yücel Sönmez'in bir haberi var. Denizlerdeki kirlenmeyi araştıran Profesör Doktor Ülgen Aytan'ın liderliğindeki ekip Karadeniz'de de Marmara'da da ekonomik değeri olan 19 balık türünde de mikroplastik saptamış. Yani oltaya takılan her balıkta plastik varmış. Plastiğin en fazla görüldüğü türlerde palamut, istavrit ve hamsi. Karadeniz kıyılarında sudaki plastik miktarı kilometre karede sıkı dur 1 milyon adet olarak ölçülmüş. Kilometre karede 1 milyon olarak ölçülmüş. Bu haberi de verelim, sonra kendisiyle de Yücel Sönmez'le de konuşuruz. Evet, oradan neyle devam edelim? Evet, artık Lübnan'daki isterseniz gelişmelere de biraz girelim. Yani sınırdan İsrail ordusunun girdiğinden bahsetmiştik ama aynı zamanda Suriye'yi de bombaladı. Havadan bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. Bir önceki gün Yemen'i de zaten bombalamıştı. Ve Suriye'yi de İran'ı. bombalıyor. Evet, İran'ı da tehdit etti. Elimiz kolumuz her yere uzanır diyor. Bir yandan da İran ama terörist devlet diyor Netanyahu yönetimi. Ama Her yere özgürlüğüne eli. kavuşacak diyor, evet. Evet. Daha önce de zaten Lübnan'ı uzun süre işgal etmişti ve Hizbullah'ın saldırısıyla buradan püskürtülmüştü. Daha önce hatırlayacaksınızdır. Finkelstein ve diğer bazı Yahudi antisyonist analizciler şeyi söylüyorlardı. Yani İsrail'in sınırları muğlaktır. Neresi sınır belli değil diyorlardı. En son geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler konuşması sırasında da zaten yani böyle bir Lübnan'da hükümet yok, Suriye'de hükümet yok, Irak'ta hükümet yok. Buralar kontrolsüz bölgeler ve teröristler kol geziyor diye bir şeyler söylüyordu İsrail yönetimi. Dolayısıyla nereye kadar bu savaşın uzanabileceğini gerçekten öngörmek biraz güç. Amerika Birleşik Devletleri de yeni askeri güç ve savaş uçağı bölgeye gönderdiğini açıklamış. Bu da artı gerçekte vardı. İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'a da kara harekatı başlatacağı iddiaları bölgesel bir savaş riskini artırınca Amerika harekete geçti diyor artı gerçek. Pentagon, Orta Doğu'ya savaş uçakları ve birkaç bin takviye asker göndereceğini açıklamış. Kıbrıs'ta da zaten böyle bir üs olarak kullanılıyor. Orada da savaş karşıtları bu arada protestolar da bulunuyorlardı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden 3 kişi bu son Lübnan saldırı, Beyrut saldırısında öldürülmüş. Suikast diye açıklıyor Filistin Halk Kurtuluş Cephesi. Ama havadan bir bombardımanla öldürülmüşler. Hizbullah lideri zaten öldürülmüştü. Hatta Hamas'ın Lübnan'daki liderinin de öldürüldüğü haberi geldi. Yani arka arkaya suikastler yaşanmaya devam ediyor. İsrail gerçekten bölgesel bir savaş çıkartmak için adeta elinden gelen her şeyi yapıyor ama Lübnan'ı yani Lübnan şu anda öne çıktığından beri Gazze biraz unutulmuş gibi. Halbuki Gazze'de çok büyük bir insanlık dramı var. Mesela Birleşmiş Milletler Middle East Monitor'un haberi 15 bin hamile kadının açlık sınırında olduğunu söylemiş Gazze'de. Çünkü buraya hala yeteri kadar yiyecek yardımı ulaşmıyor. Gazze hala bombardıman altında. Bütün dünya şu anda Lübnan'a dönmüş durumda ama her gün ölü sayısı artmaya devam ediyor. Ve bu koşullar altında salgın hastalıklar var. Yine UNRWA, Birleşmiş Milletler'in Filistin mülteci örgütü. Onlar da Gazze'nin tamamen çöp yığını olduğunu. Hani siz az evvel bahsettiniz ya Karadeniz'de Evet. yoğun bir kirlilik var diye. Gazze'de ise birinci yıl dolmak üzere 7 Ekim'de tabii ki çöpler toplanamıyor. Yani böyle bir hizmet söz konusu değil bombardıman altında. Her yer çöp yığını demiş Birleşmiş Milletler. Ve bunlar çok ciddi bir kirlilik ve salgın hastalıklara sebep oluyorlar diye bir de uyarıda bulunmuş. Evet, yani France 24 haber şeylerinden, merkezlerinden bir tanesinde de Lübnan'da çocuklar arasında da büyük ölüm oranında, ölüm sayısında büyük yükselme olduğunu gösteriyorlarmış. Yani Lübnan'da en az 1030 kişi, 156'sı kadın ve 87'si çocuk olmak üzere 2 haftadan kısa bir süre içinde öldürülmüş durumda. Bu da Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından. Yani çok ciddi bir yıkımlar dizisiyle karşı karşıyayız. nereye doğru evrileceği konusunda şey yok. Yani Türkiye'de olsa 17-18 milyon insanın yerinden yurdundan olduğu bir durumdan bahsediyor olacaktık. Lübnan nüfusuyla kıyaslandığında 1 milyondan fazla insanı evinden etmiş olabilir diyen Lübnan Başbakanı vardı. Ve bundan sonra neler olacağı konusunda da hiç kimsenin fikri yok. Tabii öte yandan da Rusya'nın da tehditleri dünyaya karşı hiç de hafife alınmayacak tehditleri de devam ediyor. O konuda da bir ayrıntılı makale vardı. Hafife almamalıyız. Nükleer tehdit de dahil olmak üzere bayağı yükselen bir korku ortamı da orada var deniyordu. 5 yani, saat içerisinde 11 ayrı bölgeyi vurmuş Rusya bu arada. Bütün evet, dünya tabii Lübnan ve Gazze ile meşgulken Rusya da saldırılarını giderek artırmış durumda. Ama Ukrayna da hala Kursk bölgesini elinde tutmaya devam ediyor. Herhalde 2 ayı buldu. Yani Rusya da toprak işgal etmiş durumda. Çok tuhaf bir durum gerçekten bu da. Evet, son derece acayip. Bir de İsrail'le ilgili ilginç analizler vardı. Diana Butlu'nun ZTO'da çıkmış bir yazısı vardı. Eylül başlarında sanıyorum, Eylül'ün 6'sında çıkmış bir yazısı. İsrail'in bir de insan kalkanı meselesi var. İnsan kalkanı denen bir trajik olay var. İnsanları kesin olarak... İşte İsrail askerlerinin Gazze şehrindeki mesela bir Filistinlinin tamamen bedenini kalkan olarak kullandığı bir mesele var ve İsrail bunu en yaygın şekilde uyguluyor diye böyle bir mit var diye Muhammed Şehda'nın da ZTO'da çıkmış bir yazısı vardı. Yani İsrail'in en sinsi ve şey olmayan, dürüst olmayan şeyi de bu insan kalkanı kullanıyor. Her yıllardan, 10 yıllardan beri İsrail'in en çok kullandığı şeyin insanları bu Hamas gibi örgütlerin falan insanları kalkan olarak kullandığı şeyi diyor. Bu söylemi vardı İsrail'in. Oysa tamamen bunun İsrail'in propaganda savaşının en temel unsurlarından bir tanesi olduğunu açığa çıkartma zamanı geldi diye yazmış ZTO'da 30 Eylül tarihli yazısında Muhammed Şehda tanıklara dayanarak bunu da veriyor. Yani dünyanın ortamı açısından hiç parlak bir gidişat olduğunu söyleyemeyiz doğrusunu isterseniz. Tabii Avusturya'daki zaferin de aşırı sağın Avrupa'daki yükselişine, yürüyüşüne bir yeni örnek teşkil ettiğini yazan John Hanley'in bir yazısı var Guardian gazetesinde. Yani Moskova yanlısı, Avrupa Birliği, Brüksel karşıtı yeni bir şeye katılacaktır. Yeni Özgürlük Partisi zaferi ve otokratik Avrupa Birliği'ndeki otokratik diktatöryel blokada yaklaşacaktır diye ayrı bir analiz de var. Yani dünyanın hali fazla harika gözükmüyor doğrusu. Evet, açılış şarkısında olduğu gibi gerçekten 3. Dünya Savaşı yolunda ilerliyor gibiyiz. Yani böyle bir umutsuzluk yaymak gibi olmasın ama dünya hızla aşırı sağa, hızla militarizme. Mesela Rusya %25 savunma bütçesini rekor seviyede önümüzdeki yıl artıracağını duyurmuş. Zaten nükleer silah hakkımızı saklı tutuyoruz diye bir açıklama yapmıştı. İsrail zaten her tarafta savaş ilan etmiş durumda ve Avrupa'da aşırı sağ. Alenen faşist partiler, bu özgür, kendine Özgürlük Partisi ismi takmış olan partinin kurucusu eski bir SS generali. Bu da Haaretz'te yer almıştı. Sonuna kadar antisemit bir parti ve Haaretz yazısında şey diyorlardı. Antisemitizmini hala öyle, antisemitizmini gizlemek için İsrail'e destek veriyor. Bunu taktiksel bir hamle olarak da yapıyor. Ayrıca tabii ki İsrail'in yöntemlerini, etnik temizlik yöntemlerini de savunuyor diye yer veriyorlardı. Dünya böyle gerçekten tam da Amerika'da seçimlere doğru giderken, Trump da gelecek olursa herhalde gerçekten bir 3. Dünya Savaşı ile karşılaşabiliriz. Ve yok oluş 3. Dünya Savaşı sadece bir savaş olmakla kalmayabilir. Yeryüzünde bütün canlı aleminin de büyük bir kısmını yok eden bir şeye de yol açacağı söz konusu olabilir. Yani en az 20 ila 40 milyon insanı deporte edeceğini söylemişti. Düşünebiliyor musun? Donald Trump başkan Evet. olduğu halinde. 40 milyon Şimdi de insanı polise Türkiye. tam yetki verilsin demiş. Artık zamanımız kalmadı ama bir saat boyunca bütün sınırları kaldırılsın polisin. İstediğini yapsın o sırada. Evet, İstediği şiddeti aynen. uygulasın demiş yani. Sürreel bir Herkes durum. arınma Peki. filmine tabii benzetiyor. Evet, aynen öyle. Film gibiyiz yani. Film içinde gibi. Peki ara verelim. Ahmet İnsel'le konuşmaya devam edeceğiz. Açık Açık Gazete. Gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhabalar. Merhaba. Günaydın. Merhaba. İsterseniz hemen başlayalım. Evet, Ufuk Turu'nu, ya artık Ufuk Turu diye bir şey kalmadı. Her taraf savaş, yıkım vesaireden ibaret yani. Ufkumuz sadece savaşlarla kaplı, evet, yıkım, savaş ve felaketlerle kaplı. Seçimler, önemli bir seçim Avusturya'da oldu. Parlamento genel seçimleri. Avusturya'da katılımın Avusturya seçim tarihi için çok yüksek olduğu bir katılımla sonuçlandı. %78,5 katılım. Yani Türkiye'deki yüksek katılıma yaklaşan bir rakam bu. Bir oran bu. Ve bu katılımın yüksek olmasından da en karlı çıkan parti Özgürlük Partisi oldu. Özgürlük Partisi Avrupa'da aşırı sağ partiler grubunda, popülist aşırı sağ partiler grubunda yer alır ama onlardan çok önemli bir farkı vardır. Bu parti öyle 1970'lerde, 80'lerde, hatta bazılarında 1990 1992-2000'lerde ortaya çıkmış bir parti değil. Avusturya'nın Nazi veyahut Nasyonel Sosyalist veyahut Alman Birliği özlemini taşıyanların 1900 kendilerine yönelik yasak kaldırıldığı andan itibaren, yani 1948'den itibaren kurdukları ve 54 veya 55'te, şimdi tam hatırlamıyorum, ya da 56'da birkaç partinin, bu çeşit eğilimlerle kurulmuş birkaç partinin birleşmesiyle oluşmuş bir parti, Özgürlük Partisi. Yani Avusturya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası geleneksel partilerinden bir tanesi maalesef. Ve şimdi aldığı %28,8 oy oranı, tabii ki tarihin en yüksek oy oranı, ama bundan önce iki kez 2000'lerde, biri 2017'de, biri de 2000'lerde %20'nin üzerinde oy almış bir parti. Ve 2017'de Muhafazakar Parti ile, yani ÖVP ile birlikte, ÖVP ile koalisyon ortağı olmuş. Ve şimdiki Özgürlük Partisi'nin lideri olan Herbert Kickl de o koalisyonda İçişleri Bakanlığı yapmış bir parti. Yani dolayısıyla Avusturya'da bu Özgürlük Partisi'nin yükselmesi Avusturya'nın derin tarihine gönderme yapıyor. Ve o derin tarihte de bir Nazi hayranlığı olduğu kadar, biliyorsunuz Hitler Avusturya doğumludur. Evet. Avusturya'nın Hitler Almanya'sı tarafından işgalinden önce Avusturya'da 1933-34'ten itibaren bir Nazi yandaşı iktidar oluşmaya başlamıştı. Ve Avusturya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında kısmen Sovyet Rusya, kısmen Amerikan, İngiliz ve Fransız işgali sırasında oluşan bir konsensüs takriben seçmen nüfusunun dörtte birine yakın seçmenin geçmişte Nazi taraftarı olduğu için seçme ve seçilme haklarını yasaklamıştı. Ama bu tabii ki 3-4 sene sonra bu yasak ortadan kaldırdıktan sonra bu Nazi geçmişinde olanlar, yaşlılar tabir edilen, eskiler tabir edilen bu kuşak gene Büyük Almanya Birliği fikri etrafında o zamanlar, Büyük Almanya Birliği fikri etrafında yeniden harekete geçmişlerdi. Şimdi ise Özgürlük Partisi son 25 yılda bu Büyük Almanya fikrinden dönüşüm yaparak bir Avusturya kimliği, Avusturyalılık kimliği ve Avusturya'nın bir ayrı kimliğinin, bir Almanya'dan ayrı bir kimliğinin olduğunu kabul ederek, bunu öne çıkartarak şimdi de Avusturyalı kimliğinin tehdit altında olduğu kampanyasıyla iktidara doğru yürüyor. En azından birinci gelmiş durumda. Bu son milletvekili seçimlerinde ilk defa tarihinde Özgürlük Partisi, Herbert Kickl'ın başında olduğu Özgürlük Partisi seçimlerden birinci geldi. Avusturya'da uzun yıllar, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sosyal Demokrat Parti oyların %50'sinden fazlasını önceden alarak, daha sonra %40'tan fazlasını alarak iktidar olmuştu. Ardından Muhafazakar Parti, ÖVP, 27 yıldan beri aralıksız, 37 yıldan beri pardon, aralıksız iktidar ortağı, tek başına veya biraz evvel bahsettiğim gibi ya sosyal demokratlarla ya yeşillerle, şimdi olduğu gibi ya da bir önceki hükümette olduğu gibi aşırı sağla Özgürlük Partisi ile koalisyon yaparak iktidarda olan bir parti. Bu son seçimlerde iki parti büyük kaybeden konumunda. Birincisi muhafazakarlar. ÖVP oyların %26'sını aldı ve 52 milletvekilini çıkarabildi. 19 milletvekilliğini kaybetti. Takriben 10 puanlık bir düşüş bu. İkincisi yeşiller. Onlar da oylarının 4-5 puanlık düşmesiyle %8.6, %9'un biraz altına düştüler. 16 milletvekili çıkardılar. Bir önceki parlamentoda 10-26 milletvekilleri vardı. Buna karşılık sosyal demokratlar oylarını takriben aşağı yukarı korudular. Milletvekili sayısı da 41'den 42'ye çıkarabildiler. Birinci gelen Özgürlük Partisi'nin ise 56 milletvekili var ve 25 milletvekili arttırdı meclisteki varlığını. Evet. Aradaki farkı görüyorsunuz. Yani yeşillerden ve muhafazakarlardan kaybolan oyların önemli bir kısmı Avusturya'daki aşırı sağcı, Avusturya kimliğinin tehdit altında olduğunu, göçmenler ve İslam tarafından tehdit altında olduğunu iddia eden Özgürlük Partisi'ne yönelmiş durumda. Bu Özgürlük Partisi'nin başındaki Herbert Kickl'ın ve Özgürlük Partisi'nin kampanyasındaki temalar son derece komplocu, aşırı karşıtı, Covid dönemini kendisi açısından çok büyük bir fırsat olarak değerlendirdi Herbert Kickl. Hem aşı karşıtlığının hem de bu katı sokağa çıkma yasaklarına karşı özgürlükleri, aşı olmama özgürlüğü, sokağa çıkma özgürlüğünü savunarak toplumda bir oluşan hoşnutsuzluğu kanalize etti. İlginç bir şekilde Avusturya'da Avrupa'daki en yüksek aşı karşıtlığı oranının olduğu ülke aynı zamanda. Diğer taraftan iklim değişikliğinin bir palavra olduğu teması üzerinden yürütülen bir kampanya ve aynı zamanda aşırı kimlikçi, aynı biliyorsunuz. Sadece göçmen politikasının mültecilere kapının bütünüyle istisnasız kapanması önerisinin yanında Avusturya vatandaşlığını elde etmiş göçmen kökenlilerin vatandaşlıklarının geri alınmasını ve onların da yurt dışına sürülmesini, bir geriye dönüş politikası, tersine göç adı verilen politikayı savunan bir çizgisi var. Aynı Evet, ben bir zamanda şey eklemek istiyorum izninle. Yani senin bıkmadan usanmadan takip ettiğin gibi Ufuk Turu'nda her özellikle de dünyanın yarısının seçimlere gittiği bir durumda Avrupa'daki gidişat tabii son derece kaygı verici. Geçen yıl Robert Fico'yla başladı değil mi? Yani Slovakya'da arkasından bir başka Özgürlük Partisi Hollanda'da Geert Hollanda'da tabii. Wilders'ın arkasından Marine Le Pen büyük bir Rassemblement National geldi, güçlendi yani. Almanya'da Alternative für Deutschland yani Almanya için Alternatif AfD Partisi ki bu Avusturya Özgürlük Partisi'ne ideolojik olarak çok yakın bir partidir. evet, sonra Çek Cumhuriyeti'nde de Andrej Babiş geldi, böyle süpürdü ortalığı. Sonra iktidarı kaybetti Babiş ama şimdi biraz evvel biraz sonra ele alacağız. Çekoslovakya yerel seçimlerinde Evet, şimdi yeniden. onu geldi. Evet. Yani sonuç olarak şimdi bayağı bir şey de yapmış, Guardian'ın da bir derlemesi vardı bu, nereye gidiyor aşırı sağ Avrupa'da filan diye. İşte Avrupa Birliği içinde Viktor Orban'ın Macaristan'ı, Fico'nun Slovakya'sı, Babiş'in Çek Cumhuriyeti. Yani sonuçta Melania. Hırvatistan, evet, Hırvatistan, İtalya. Çek Cumhuriyeti, Finlandiya. Finlandiya'da da oldu, Macaristan'da ve İtalya'da da Meloni. İsveç'te ikinci büyük parti. Evet, İsveç'te Jacob ikinci da. büyük parti, evet. Evet. Evet. Böyle bir durum, evet. Çok iç açıcı Buna Trump, sayılmaz. buna siyasetin Trumpification'ı diyenler de bir makalede okumuştum da gerçekten Trump'ın kendisi başkanlık seçimlerini kaybetti ama bir Trumpification hani küresel siyasetin evet, böyle bir Trumplaştırma. şeyi işte iklim inkarcılığı, göçmen düşmanlığı geri göndereceğiz ve büyük yalanlar etrafında, komplo teorileri Evet. etrafında siyaset yapma meselesi Evet, gerçekten komplolar. yaygınlaştı. Büyük her şeyin komplo olduğu, büyük güçlerin, gizli güçlerin her şeyi düzenlediği, el altından yürüttüğü ve bütün olumsuzlukların komplolar üzerinden anlatıldığı, aşı karşıtlığının da bir komplo, aşının da bir komplo olduğu biliyorsunuz. Bu da çok yaygın bir kanaat. Dış Ve güçler, evet. bu iklim değişikliği temasının aynı zamanda cezalandıran cezacı yeşiller, cezacı çevreciler kampanyasına dönüşmesi yeşillerin kaybetmesindeki önemli amillerden bir tanesi. Şunu da belirtmek istiyorum. Sosyolojik olarak bakıldığında yani mesleki kategoriler veya sosyoekonomik sınıfsal seçmen kütleleri olarak bakıldığında Avusturya'daki Özgürlük Partisi işçi sınıfının en çok oy verdiği parti. Evet. Yani Sosyal Demokrat Parti'nin orada çok ciddi bir hakimiyet kaybı var. Evet. Diploma eğitim seviyesi yani diploma olarak mezuniyet olarak eğitim seviyesi düştükçe Özgürlük Partisi'ne oy verme oranı katlanarak artıyor. Bir de bu ikinci faktör var. Tabii bu göçmen düşmanlığının arkasında yatan etmenlerden bir tanesi de az kalifiye olan, az eğitimli olan Avusturyalı kesimlerin, işçi sınıfı içinde yer alan kısmen kesimlerin bu göçmenlerle en fazla emek piyasasında rekabet eder konumda olmasının da yarattığı bir tepki var aynı zamanda tabii. Bunu da ihmal etmemek lazım. Bir üçüncü gelişme. Şimdi buradan sonucunu hemen çıkartmamak lazım. Yani Özgürlük Partisi iktidar olacak. İlginç bir şekilde Muhafazakar Parti'nin lideri ikinci gelen oyların %26'sını alarak ikinci gelen Muhafazakar Parti'nin lideri Özgürlük Partisi ile hiçbir şekilde koalisyon yapmayacaklarını belirtti. Halbuki 2017'de koalisyon yapmışlardı. Evet. Yeşillerle de koalisyon yapmayacakları anlaşılıyor. Şu andaki koalisyon muhafazakarla yeşiller arasındaydı ama yeşillerle muhafazakarların arası çok açıldı. Bir de yeşillerden önemli bir kesim partiden atıldı veya istifa ettiler ve bir kısmı Komünist Partisi'ne geçti. O yüzden de Komünist Partisi son yerel seçimlerde Graz'da örneğin birinci parti gelmiş durumunda. Ulusal seviyede Komünist Partisi %4 barajını geçemedi. %2,5 oy aldı ama ilk defa yıllardan beri ilk defa Komünist Partisi aykırı ses olarak kendini göstermeye başladı. Yalnız şunu da belirtmek lazım. Eğer Özgürlük Partisi iktidar olursa ve Komünist Partisi de meclise girebilirse Komünist Partisi'nin Özgürlük Partisi'yle koalisyon yapma ihtimalinin yüksek olduğundan bahsediliyor. Yani, Gerçekten mi? evet, maalesef. Tuhaf Rusya bir durum. Ukrayna Savaşı karşıtlığı üzerinden özellikle. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle Yeşiller Partisi'nden seçilen Cumhurbaşkanı büyük ihtimalle Özgürlük Partisi liderine hükümeti kurmasını önerecek. Çünkü birinci gelen o parlamentoda. Büyük ihtimalle Özgürlük Partisi lideri kendisinin de kabul ettiği gibi tırnak içinde seçmenlerin tercihini reddeden partiler nedeniyle hükümet kuramayacak ve arkasından da büyük ihtimalle Muhafazakar Parti'nin liderine başbakanlık önerilecek ve büyük ihtimalle Muhafazakar Parti ile Sosyal Demokrat Parti ve Liberaller üçlü bir iktidar koalisyon kuracaklar. İlk defa Avusturya'da yıllardır, 10 yıllardır ikili koalisyonlara alışmış olan Avusturya'da belki üçlü bir koalisyon olacak. Ama şunu da belirtmek lazım. Muhafazakar Parti ile Sosyal Demokrat Parti arasında da çok ciddi farklar Farklar var. var, evet. Sosyal Demokrat Parti son seçimlerde çok daha sol bir program önerisiyle seçimlere girmişti. Örneğin servet vergisi getirilmesi, asgari ücretin arttırılması, bir dizi emekçi haklarının tanınması üzerine sol bir programla gündeme gelmişti, seçimlere girmişti. Bilmiyoruz tabii bu seçim sonrası koalisyonda aynı şey oluşabilir mi? Liberal Parti de 18 milletvekili çıkardı. Aslında sosyal demokratlarla muhafazakarların milletvekili sayısı mecliste 93 milletvekili çıkartıyor ki çoğunluk için 92 gerekli. Ama çok ucu ucuna olduğu için büyük ihtimalle liberalleri de bu koalisyona dahil etmek isteyecekleri söyleniyor Avusturya'da. Ama her durumda tarihi olarak gelişme, tehlikeli gelişme, endişe verici gelişme. Özgürlük Partisi'nin tırnak içinde özgürlükten bahsediyoruz elbette burada. Aşırı sağ neonazi geçmişli olan bir Özgürlük Partisi'nin birinci parti olması mecliste. Bu da biraz evvel bahsettiğimiz Avrupa genelindeki aşırı sağ kaymanın bir somut örneği. Diğer ikinci örnek Çek Cumhuriyeti'nde. Çek Cumhuriyeti'nde Andreas Babis Haziran ayında yapılan milletvekili seçimlerinde başbakanlığı kaybetmişti ama geçen hafta birinci turu, dün de ikinci turu yapılan bölge seçimlerinde ve Senato'nun üçte birinin yenilendiği seçimlerde Andreas Babis'in Evet adını taşıyan popülist sağ partisi 13 bölgeden onun da birinci geldi. Evet, bu da büyük bir başarı yani Büyük tırnak bir içinde. başarı. Bir de şunu belirtmek lazım. Bu Avrupa Parlamentosu'nun seçimlerinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Haziran ayındaki seçimlerde Babiş'in partisi liberal gruptan ayrılarak yani Renew grubundan ayrılarak Viktor Orban'ın Fideşi ve biraz evvel bahsettiğimiz Avusturya Özgürlük Partisi FPÖ'nün yer aldığı aşırı sağ gruba dahil oldu. Açık biçimde artık. Yani evvelden liberallerin içindeydi. Şimdi Viktor Orban ve Herbert Kickl'in bulunduğu grubun içinde. Çek Cumhuriyeti'nde bu durumda gelecek yıl yapılacak seçimlerde Andrej Babiş'in kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğu söyleniyor. Yalnız şunu belirtelim. Biraz evvel Avusturya'da seçimlere katılımın çok yüksek olduğunu, %78,5 olduğunu söylemiştim. Çek Cumhuriyeti'nde de tam tersine bölgesel seçimlere katılım Çek Cumhuriyeti tarihinin en düşük katılımlarından biri oldu. %33 sadece. Dolayısıyla da tabii genel seçimlerde böyle bir katılım oranına ihtimal verilmediği için buradan, yani bu bölge seçimlerinden hareket ve kısmi senatonun üçte birinin yenilendiği seçimlerden hareketle, %33 katılımın olduğu bu seçimlerden hareketle bir genel seçim projeksiyonu yapmak çok doğru değil. Yalnız şöyle bir şey belirtelim. Korsan Partisi %11, %12'ye son seçimlerde yükselmiş olan, varmış olan Korsan Partisi'nin çok büyük bir çöküş yaşadığını görüyoruz. Korsan Partisi şu anda iktidar ortağı olan bir parti. %3,5'a düşmüş. Ve önemli bir gelişme Çek Cumhuriyeti'nde de 1990'lardan beri ilk defa Komünist Partisi yeniden güçlenmiş durumda. Onun da teması, sloganı yeter. Ama şimdilik mecliste yer alıp yer almayacağını bilmiyoruz. Bu seçimler dolayısıyla aşırı sağın giderek yükseldiği bir Avrupa manzarası sunuyor. Önümüzdeki Bulgaristan seçimleri var. Onda da aşırı sağın artması, oylarını arttırması bekleniyor. Biliyorsunuz Bulgaristan'da son 3 yılda 5. veya 6. seçim yapılacak önümüzdeki haftalar içinde. Diğer taraftan Rusya ile ilgili anlamlı diyebileceğim birkaç haber vermek isterim. Bir tanesi, geçtiğimiz hafta Rusya'da meclis, alt meclis, Duma hem LGBT propagandasını daha önce yasaklayan bir karar almıştı. Şimdi de child free propagandası, yani kadınların çocuk yapmama özgürlüğü teması etrafında propaganda yapılmasını yasaklayan ve bunu dile getiren kişilere ağır para cezaları, 4.500 dolar civarında kişi olduğu zaman, kurum olduğu zaman da 5 milyon ruble, tam hesaplayamadım 5 milyon rublenin kaça tekabül ettiğini, cezalar öngören bir yasa tasarısını görüşüyor. Kadın hareketlerinin, feminizmin Rusya'da yasaklanmasından bahsediliyor. Ve bütün bunlar da aile, kutsal ailenin korunması ve tabii en önemlisi de Putin'in bütün çabalarına rağmen Sovyetler Birliği döneminden devralından büyük nüfus azalışını durduramamış ve hatta neredeyse daha hızlandırmış olduğu olgusu karşısında bir varoluş tepkisi, bir dini kutsallık atfedilerek çocuk doğurmaya, bir varoluş bunalımı içinde bu tepkiyi dile getiriyorlar. Ama bunu yapan Putin aynı zamanda yüz binlerce Rusya Federasyonu'nun genç erkeklerini Ukrayna Savaşı'nda feda etmekten geri kalmıyor. Hem bir taraftan Rusya ciddi bir nüfus düşüşü yaşıyor ve geri dönülmez biçimde bunun devam etmesi ihtimali var. Ama diğer taraftan da Rusya'da genç erkek nüfus kıyımı da savaşta devam ediyor. Bu çocuk yapmama özgürlüğünü savunmanın cezalandırılması sanırım bir ilk dünyada son modern dönemlerde. Ama endişe edebiliriz ki Rusya'da Putin'in aldığı kararlar dünyanın çeşitli ülkelerindeki otokratların bir müddet sonra benimsediği kararlar olma özelliği de taşıyor. O yüzden de bunu sadece Rusya'da değil, nüfus artışını bir kutsal görev olarak gören otokrat başka kişilerin dilinde de ve eylemlerinde de önümüze çıkabilir önümüzdeki dönemde. Kadın mücadelesi geri dönülmez bir devrimdir insanlık tarihinde Fakat her devrimde olduğu gibi bu sefer erkekler, fakat şunu belirteyim, sadece erkekler demek yanlış, çünkü bu yasa tasarısını Duma'da savunan iki kadın aynı zamanda. Ama erkekler veya patriyarka bir karşı devrimi de gündeme getiriyorlar. Bu büyük bir mücadele aynı zamanda. Fevkalade kaygı verici aslında. Evet, diğer son olarak da Lübnan'a biraz evvel bahsettiniz siz. Lübnan'ın 5 kilometre içine İsrail ordusu girmiş durumda. Lübnan ordusu 5 kilometre geriye çekildi. Lübnan'daki 10 bine yakın Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri bulundukları yerlerden hareket edemez hale geldiklerini ve görevlerini yerine getiremez hale geldiklerini bildirdiler. İlk defa Beyrut'ta bir bina bombalandı dün gece ve Hamas ve Hizbullah dışında hem laik olan, yani bir dini teması olmayan Filistin örgütlerinden birinin, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin, ben iki biliyordum ama galiba Özdeş üç diyorsun sen. Evet, üç diye üç herhalde. Yöneticisi. Evet, ben de üç diye gördüm sonra. Evet, üç yöneticisi öldürüldü. Diğer taraftan da El Fetih'in silahlı örgütü olan El Aksa Şehitleri Tugayı'nın lideri, Lübnan'daki lideri de bir Filistin kampında öldürüldü dün gece. Amerika, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın bütün altyapısını, askeri altyapısını ve idari altyapısını yok etmesinin, tarumar etmesinin İsrail açısından bir gereklik olduğunu ve bunu anlayışla karşıladıklarını ilan ederek İsrail'in yaptıklarına göz yummaya devam edeceği mesajını verdi aynı zamanda. Evet, genel bir kaos hali tamamen her okuduğumuz haberde ayrı ayrı gündeme geliyor. Bunları maalesef konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler İyi Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydın Nilüfer Hanım. Bugünkü Açık Bilinç'te Profesör Nilüfer Voltan Acar'la konuşuyoruz ve Gestalt terapisinin İkinci bölümüne geçmiş oluyoruz galiba. Ama siz tanıtımını yaparsanız çok daha rahat olur. Evet, tabii. Geçen hafta Gestalt kuramı hakkında konuşmuştuk. Bilişsel psikolog Dr. Esra Munga'nın geçen sene çıkmış olan Gestalt kuramı başlıklı kitabına referansla. O programda da biraz bahsetmiştik. Yani kuramla terapi aynı şey değil ama aralarında ilkesel bir takım benzerlikler olabilir filan diye. Ben doğrusu Gestalt terapisi topluluğuna çok aşina değilim ama bu konuda bana yardım edenler oldu. Bunu ilk öneren dinleyicimiz Nevin Kılıç, kendisine teşekkür ediyorum. Geçen hafta da adını anmıştım. Ayrıca kendisi de bir psikoterapist olan Kenan Aydın da Nilüfer Voltan Acar'ın ismini bana vermişti. Şimdi bu konuları daha derinlemesine konuşmak için aslında Gestalt terapisini bizden çok daha iyi bilen bir konuğumuz var. Profesör Nilüfer Voltan Acar. Hoş geldiniz yeniden Nilüfer Hanım. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben, Şimdi şöyle bir giriş, kısa bir giriş yapayım isterseniz. Profesör Nilüfer Voltan Acar, TED Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Aynı zamanda Gestalt terapisi üstüne de Türkiye'nin en önde gelen isimlerinden birisi. Ulusal ve uluslararası pek çok yayını var bu konuda. Gestalt Terapi Derneği'nin bir web sitesi var bu arada. Bunu da bu programın duyurusuna koydum, isteyen oradan bakabilir. Aynı zamanda o web sitesinden Temas dergisine ulaşmak da mümkün. Bu da Gestalt Terapi Derneği'nin çıkarttığı konuyla ilgili bir dergi. Şimdi Nilüfer Hanım, ben bugün üç konuya değinelim istiyorum vaktimiz olursa. Bir tanesi, Gestalt terapisi nedir? Diğer terapilerle bağlantısı nedir? Ne şekilde benzerlikler var? Arada nasıl farklılıklar var filan, bu konu. Daha sonra geçen hafta da kısaca değindiğimiz kuramla terapi arasında nasıl bir ilişki var? Yani ikisinin de adında Gestalt var ama aynı şey de değiller. Biraz bundan konuşalım istiyorum. Bir de son olarak Türkiye'deki işte Gestalt terapisi topluluğunun faaliyetlerine vakit kalırsa değinmek istiyorum. Şimdi isterseniz Gestalt terapisi nedir, temel ilkeleri nedir, buradan başlayabiliriz. Şimdi Gestalt terapisi dediğimiz terapi yaklaşımı Laura ve Pris Perls tarafından ortaya atılmış. Laura'nın hiç adı geçmiyor aslında, sonradan geçiyor. Halbuki kurucularından bu Ego, Hunger and Aggression kitabında birçok bölüm yazmış. Laura'ya sormuşlar, demişler ki yani sen bu kitapta bölüm yazdın, niye senin adın yok diye. Laura'nın cevabı, benim ihtiyacım yoktu demiş. Şimdi Gestalt terapisi de aslında Kurt Lewin'in alan kuramı ve ihtiyaçlar kuramına dayalı. O nedenle ihtiyaç dedim. Bu ihtiyacı ele aldığımızda da sonradan belki Gestalt psikolojisinde de ihtiyaçlar önem kazanıyor. Daha çok anı yaşaması önemli ve farkındalık dediğimiz şey zaten anda olur. Çok çok önemli ve birçok kavramları var ama bunlardan iki kavram çok daha önemli. O da bitirilmemiş işler kavramı, ki yine Gestalt psikolojisinde tamamlamama kavramıyla benzerlik olabilir. Bir diğeri de kaygı. Şimdi bitirilmemiş işler, ki ben özellikle ona çok çok değiniyorum ve bir ölçek geliştirdik doktora tezinde öğrencimizin, bitirilmemiş işler ölçeği. Olumlu olumsuz ifade edemediğimiz duygularımız bize, veya hoşça kal diyemediğimiz, veda edemediğimiz, ki Türkiye'de helalleşemediğimiz, helallik bilemek diye bir şey vardır, kavram vardır. O anı yaşamamızı engeller. Anı yaşamamızı engelleyen başka bir şey daha var. O da kaygı. Kaygı da bitirilmemiş işler geçmişle gelecek andaki boşluktur. Kaygı da şimdi ile gelecek arasındaki boşluktur. Yine bir bitirilmemiş iş, yani tamamlanmama söz konusu. Ve en önemli kaygı da sahne kaygısı, korkusu, stage fright dedikleri. Ve mesela sınav kaygısı da öyle bir şey. Biz tabii kaygıdan dolayı geleceği düşünmekten anı yaşayamıyoruz. Oysa Gestalt'ta Perls'ün ve de onun takipçileri, ikinci kuşak, ki ben kendimi üçüncü kuşak olarak addediyorum, takipçileri bitirilmemiş işlerden dolayı anı yaşayamadığımızı ifade ediyor. Ve anı yaşamak, çünkü farkındalık anda oluyor. Ve farkındalık da böyle çok büyük şeylere farkındalık değil. Mesela Perls ona mini satories, yahut aha yaşantısı dedikleri, anda hemencecik bazı şeyler, kendimizle ilgili tabii veya çevreyle de ilgili olabilir. Şimdi bilinç kavramıyla hani sizin programınız açık bilinç doğrudan çağrışım yaptım. Ne şeyi var? Tabii farkındalık olması için bilinçli olmak lazım. Mesela mindfulness'ı Türkçe'de bilinçli farkındalık diyorlar ki bu bana çok ters geliyor. Çünkü zaten farkındalık bilinçli olan bir şey. Bilinçsiz olur mu? Ama sözcüğü yapmışlar. Ben Türkçe bir sözlüğüm de var. Psikolojik danışmada kullanılan İngilizce, Türkçe kavramlarla ilgili. Ve orada fark andalık diye, fark tırnak içinde andalık diye önerdik. Daha iyi gibi oturuyor. Başka kavramlar da var aslında. Yaratıcılık kavramı, kutuplar ki bu kutuplar nereden geliyor aslında? Yine galiba şimdi şey yapamadım birdenbire. Gestalt psikolojisiyle, felsefeyle ilgilenen arkadaş bana yardım edebilir. Ve mesela fenomenolojik yaklaşımdır. Ve de varoluşçu yaklaşımdır. Varoluşçu kuramlarda iki tane Frankl'ın logoterapisi ve Gestalt terapi yer alır. Gestalt terapi adını almadan önce concentration terapi yani yoğunlaşma terapisi adını vermişler. Sonra Gestalt terapi diye kullanılmış ama Gestalt psikolojisi ile ilişkisi şekil zemin ilişkisi, yakınlık benzerlik, tamamlama ki bu bitirilmemiş işlerden söz ettim. Devamlılık, basitlik ve de algı fenomenolojik olan yine burada da işin içine geliyor. Pearls'ün Gestalt psikolojisinden etkilenmesinin nedeni tıp fakültesini bitirdikten sonra Goldstein'in yanında Beyin Hasarlılar Enstitüsü'nde çalışmış. Ve Goldstein burada daha çok algı, bakış açısı ve perspektif üzerinde durmuş. Ama Gestalt terapi sadece tabii Gestalt psikolojisinden değil, işte daha önce de söyledim varoluşçu yaklaşımdan, holizmden, Freud Güney Afrika'ya gidiyor, Stamets'la tanışıyor, orada bütüncül yaklaşımlarla ilgili etkileniyor. Zen Budizm'den, anı yaşama, kutupların bütünleştirilmesi oradan yararlanıyor. Beden terapileri, dans terapileri. Çünkü Gestalt'a baktığımızda daha çok yani biyolojik kavramlarla mesela sindirmeden söz ediyor. Ve nasıl yemek yiyoruz, çiğniyoruz. Bazı şeyleri psikolojik olarak da bizim sindirmemiz lazım. Eğer sindirmezsek bu dışarıya tıpkı biyoloji yani şeyde olduğu gibi mideden boşaltma, kusma olarak da psikosomatik olarak karşımıza çıkabiliyor. Evet. Ve yani bilinçli farkındalık yerine fark andalık demek önce daha uygun aslında. Şimdi ben şöyle bir de soru sorayım. Genel olarak bütün şu anda dünyada var olan kullanılan terapilere bakıp bunları bir işte coğrafyaya yerleştirirsek bazılarının birbirlerine daha yakın olduğunu, bazılarının daha uzak olduğunu görüyoruz. Böyle bir terapi uzayında. Anladığım kadarıyla işte farkandalıka önem veren yani şu içinde bulunduğumuz anın farkındalığına önem veren terapiler Gestalt terapinin yanı sıra işte Gestalt terapiye en yakın akraba gibi görebileceğimiz terapiler, varoluşçu terapiler bahsettiğiniz gibi işte başka hümanistik terapiler, bu mindfulness denen farkandalık terapileri ama hepsi öyle değil diye anlıyorum. Gestalt terapinin özellikle fayda sağlaması da bu bitirilmemiş işler filan konusuna yoğunlaşmakla alakalı galiba, değil mi? Evet. Yani belki bir tanesi o. Sonra temas engellemeleri dediğimiz temas diye bir kavram var. Canlı cansız varlıklarla ilişki kurma biçimimiz, şeklimiz. Ama sağlıksız ilişki kurduğumuz zaman temas engellemeleri olarak ortaya çıkıyor ki demin bir tanesini söyledim, yön değiştirme ben yaptım diye. Mesela yansıtma var. Karşıdaki daha doğrusu bizim yapacağımız kafamızdan geçen bilinçsiz olarak bazı şeyleri karşıdaki yapar gibi anlatmak yahut yardım eden sendromu var. Başkalarının bize yapmasını istediğimiz olumlu şeyleri bizim yapmamız ki bu yardım eden mesleklerde işte sosyal çalışmacı, psikolojik danışman, klinik psikolog gibi insana yardım eden mesleklerde bu temas engellerinin ağır bastığı söyleniyor. Bir de kendine çevirme var ki mesela intihar, depresyon ne diyeyim yoğun kendine çevirme veyahut da narsisizm kendine çevirme, başkalarının efendim sizi sevmesini istediğinizde kendinizi daha çok seviyorsunuz gibi yahut psikosomatik reaksiyonlar, migrendi, işte ülçekerdi gibi hastalıklarda yine kendine çevirme oluyor. Başka var mı? Ben de bir şey sorabilir miyim bu Tabii arada, tabii. araya girip lütfen? Daha doğrusu iki şey. Bir tanesi yansıtma dediniz. Bunu biraz açmak mümkün olabilir mi? Son zamanlarda çeşitli bağlamlarda sık sık duymaya başladığımız ve çevrede de gözlemlediğimiz, en azından kendi adıma konuşacak olursam, bir kavram ama doğru yanlış kullanım konusunda bir hataya düşüyor muyum diye. Bir de Gestalt kavramının kendisi ne anlama geliyor tam olarak, onu da bir kere Tamam. söyleyebilir miyiz lütfen? Şimdi unutabilirim. Şimdi yansıtma dediğimizde Türkçenin bazı hani çok zengin bir dil ama bir reflection var, bir projection var. Bu reflection denen şey işte duyguların yansıtılması falan diye çok güzel bir şey tepki. Ama yansıtma, projeksiyon dediğimiz şey kendi kafamızda olan ki genellikle şizofrenler mesela işte o beni öldürecekti onun için ben onu öldürdüm gibi. Belki bizim toplumumuzun ben yani bir sosyal çalışma çıkışlıyım da aynı zamanda. Dolayısıyla bizim toplumumuzun şu anda hastalıklarından bir tanesi de bu yansıtma mekanizmasını çok kullanmamız. Yani kendimizin yapmak istediği veya kafamızdan geçeni karşıdaki yapıyormuş gibi yapacakmış gibi tabii bu bilinçsizce yapılan bir şey karşısındakini atfetmek. Yani şimdi bilmiyorum ne kadar doğru olur ama zamları muhalefet yapıyor. Bu bir projeksiyon. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Kişisel olarak da tabii sevgililer arasında ya da dostlar arasında da böyle krizlerin yansıtılması gibi şeyler de olabiliyor, değil mi? Gayet tabii, gayet tabii, gayet tabii. Yani bir de zaten projeksiyon kavramı şeyden önce, Freud'den önce de Freud tarafından ortaya atılmış bir kavram. Ne der o? Savunma mekanizmaları diye Evet. ortaya koyan şeyde Freud de ondan almış. Zaten hani bir takım kuramlardan yararlanmış dedim ama en başta psikoanalizden de yararlanmış. Kendisi psikoanalist ama ondan sonra işte kendi kuramını Laura ile birlikte geliştirmişler. Şimdi Evet. Gestalt'a gelince kavram olarak tam Türkçe karşılığı yok. Konfigürasyon deniyor, bütünlük deniyor. O nedenle zaten hani kuram olarak Gestalt terapisi diyoruz. Eğer mesela person-centered terapiyi ne diyorduk? Kişi merkezli terapi diyorduk veya danışanda biz alan. Ama Türkçe karşılığı olmadığı için veyahut da Sanıyorum yani benim bir öğrencim vardı, doktorantım. O da Fars, İranlıydı. Orada da yok karşılığı. Peki ben de o zaman Geçtalt terapisinin Türkiye'deki faaliyetlerinden biraz şimdi bahsedeyim. Şimdi yani bir dernek kurdular. Evet Güvenlik galiba. hocaya da söyledim ama yani o dernek böyle kapalı bir dernek. Türkiye'de pastadan pay alma, işte insana yardım eden meslekler bir rekabet halinde, sen yapacağım ben yapacağım kavgasıyla hiçbir şey yapılmıyordu, ayrı konu da. İşte klinik psikologlarla psikolojik danışmanların çatışması. Ben Türk Psikolojik Danışma Derneği'nin kurucu üyesiyim. Hem de şu anda onursal başkanıyım. Dolayısıyla o dernek böyle kapalı. Klinik psikologlar, o Temas dergisi hala basılmıyor sanıyorum. Kendi işlerinde böyle psikolojik danışmanlara eğitim vermemek üzere. Ama grup kurduklarında ücret almaya gelince alan bir dernek. Neyse, bu işin şey tarafı, duygusal tarafı. Ama onun ötesinde mesela bilişsel yaklaşım, Türkçe Par vardır, Hakan Hoca, Mehmet Sungur filan, onların dernekleri var, pardon, eğitim veriyorlar. Fakat daha kısa zamanda, bilişsel düzeyde olduğu için, mesela geçen haftaki Geçtaltı anlatan arkadaşımız da bilişsel davranışçı yaklaşımdanmış. Hani farklı bakış açısıyla anlatmış olabilir. Daha kolay, yani 40 saatte, işte 50 saatte bir eğitim alınıyor. Ama Geçtaltı terapide ben 7 yıl eğitim aldım. O eğitimi burada 7 yıl vermeye kalktım. Bizim insanımız şeysiz. Ve de ücret daha önceden almayı bilmediğim için, yani öğretim üyeleri öyle şeyleri çoğumuz bilmiyoruz. Bazıları iyi biliyor. Geliyorlar. Ondan sonra Nasrettin Hoca'nın Timur Lenk'in çadırına giderken yalnız kaldığı gibi 3-4 oturumdan sonra hamile kaldım, tayin oldum falan gibi şeyler söylüyorlar. Dolayısıyla ben yani fazla kişileri yetiştiremedim. Diğer dernekte de ne yapıyorlar açıkçası bilmiyorum. Benim web sitesinden internette gördüğüm kadarıyla 1999'da kurulmuş, yani 25 Doğrudur. yıllık bir dernek. Temas dergisi de haklısınız, en son internetteki sayısı en azından 2022 senesinde, yani 2 sene önceden Doğrudur, doğrudur. temsil. Yani ben de belki bu duyarsızlaştırma denen yine bir temas engeli var. Kendimi duyarsızlaştırdım herhalde. Bakmıyorum, yok sayıyorum gibi bir savunma mekanizması içindeyim. Bu da benim Evet. farkındalığım. Evet. Peki şimdi programın son 5 dakikasına geldik. Ben son olarak da sizi Geçtalt terapisine çeken ne oldu? Bu konuyla Ha. ilgilendiniz. Bunu sormak isterim. Çok güzel. Türkiye'de 1980'li yıllarda hep Geçtalt terapisi istedim. Yoktu. Ben psikodrama eğitimi aldım ve Türkiye'de ilk üçten biriyim. Şeye çok benzediği için, Geçtalt terapiye benzediğini zannediyordum. Evet, birçok tekniğe benziyor ama benzediğinden daha fazla benzemezliği var. Neden Geçtalt terapisi? Kişiliğime o kadar uyuyor ki. Şimdi psikodramada birinci perde, birinci sahne, ikinci perde, ikinci bilmem ne, sonuçta bitirilmemiş işlere geliyor. Geçtalt terapide 45 dakikada bir şeyi tak diye yapıyorsunuz. Ben öyle bir kişiliğe sahibim. 28 yaşında 3 master bir doktora bitirdiydim. Ne işe yaradı bilmiyorum. YÖK'te bir de işleyemiyorum şeylerimi, eğitimlerimi. Çünkü bir kare vermişler ondan sonra. Dolayısıyla onun da, yani koşmanın da anlamsız olduğunu yine Geçtalt terapi eğitimi alırken. Yani Geçtalt terapi öyle bir eğitim veriyor ki insana, siz yaşayarak, kendinizi getirerek, terapi sürecinden geçerek onu öğreniyorsunuz. Kuramsal değil. Yani çok az kuram öğrettiler bize. Hep kendimizde uygulandı ve ben tabii şey olarak, yani ortaya getirdim, sorunlarımı getirdim. Mesela benim yarı belimden aşağısı buz gibiydi. Yukarısı sıcaktır. O da psikosomatik bir şey. Annemle teyzem öleceksin, öleceksin dediler bana. Ben de bu grounding deniyor, temellenme, topraklanma diye çevirdim. Dünya ile ilişkimi kesmişim. O terapi sırasında Kepner'dan aldım onu. Body Processes in Gestalt Therapy diye. Şeyin kanımı bu bacağımın altında kesmişim ve o şey sırasında kanın böyle şıkır şıkır aktığını hissettim. Dolayısıyla yani kişiliğime, geçmişime, bitirilmemiş işlerim var. Çok çok uygun bir anı yaşıyorum. Yani ben öyle saklamam hiçbir şeyi. Hani böyle kendimi sıkayım da öyle olsun da bir çok dobra dürüst biriyim. Onun için 9 köyden de kovuldum da 10.sunu arıyorum. İnşallah tatlı köy olmaz. Evet. Evet, peki yani ben sonuçta şöyle anlıyorum. Gestalt terapisi sonucunda bir kişi bitirilmemiş işleriyle işte yüzleşiyor ve kaygılardan arınmış bir şekilde. Ancak bu sayede anın Gayet farkında tabii, olarak tabii. yaşayabiliyor diye, değil mi? Tabii. Ama kutupları bütünleştirmek de var. Holistik bir yaklaşım dedik. İnsanlar her türlü kutubumuz var. Bunu homoestasis diyor terapide. Bunu dengelemek önemli. Gibi birçok kavram var tabii. Sadece bitirilmemiş işler veya kaygıya bağlamak şey değil, doğru değil. Yani ben bir çark yaptım. O çarkta vallahi bir yığın şey var işte yaratıcı uyarlıktan tutun, creative indifference gibi kavramlar da önem kazanıyor Gestalt'ta. Yani her şeyi bitirilmemiş işler ve kaygıya bağlamak doğru olmaz. Yani vaktimiz olsaydı da öbür kavramlardan da söz etseydik. Ama benim kişilik özelliğimde herhalde ihtiyaçlar kuramını düşünürsek benim ihtiyacım o bitirilmemiş işlere Tamam. olduğu için evet. Bitti herhalde zamanımız, değil mi? Evet, süreyi doldurduk. Süreyi de dolduruyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Bugün TED Üniversitesi'nden Profesör Nilüfer Voltan Acar'la Gestalt terapisi hakkında konuştuk. Böylece Gestalt kuramını geçen hafta ele almıştık. Bu hafta da Gestalt terapisini ele almış olduk. Haftaya başka bir konuyla karşınızda olacağız. Çok teşekkür ediyoruz yeniden Nilüfer Hanım. Çok Ben teşekkür teşekkürler ederim. Nilüfer Hanım. Gayet Hoşça kalın. uyarıcı, ilgi çekici oldu. Sağ Evet, ol. hoşça Teşekkürler. kalın. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de Açık Gazete'nin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir son habere değinerek bitirelim Açık Gazete'yi. Gazete Oksijen'de yer alan bir haber vardı. Bu sabah Third World War şarkısıyla girişimizi yapmamıza uygun bir durum gösteriyor. Zaman zaman haber veriyoruz ama bu çok ayrıntılı olmuş şimdi. New York Times'ın iki Pulitzer ödüllü yazarı Nicola Kristof, iç savaşın pençesinde tarihin en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Sudan'da olan biteni sınıra kadar giderek yazmış. Başlığı da "Siz uyurken Sudan can çekişiyor" diye. 10 yaşından büyük erkekler öldürülüyor. Kadınlara ve kızlara sistematik şekilde tecavüz ediliyor. Arap milisler Afrikalı siyahlara "size burada yer yok" diyor. 25 milyon kişi beslenme yetersizliği içinde. 13 milyon açlıktan ölümle burun buruna çünkü köylülerin ekim ve hasat yapmasına izin verilmiyor diyor. Tarlaya gitmek öldürülme sebebi. Sudan'a gözlerini kapatan dünya liderleri diye yazmış Nikola Kristof. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yardımseverliklerini kutlamak üzere ziyafette otururken orada yaşananları düşünmeliler diye iç kapatıcı bir haberin özetini de vererek bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete programını. Senin eklemek istediğin bir şey kaldı mı son dakika haberi? Yok, hayır. Yok değil mi? Pekala, bu şekilde bitiriyoruz. O zaman bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.